والجملة الوباء والزف إلى الأهداء كل ذلك. أنت رحيم صمد الرحمن المؤمن المهيمن المنان في البلاء وجملة الوباء والزف إلى الأهداء كل ذلك. أنت رحيم صمد الرحمن المؤمن المهيمن المنان بسم البلاء وجملة الوباء وصف إلى الأهداء كل دائم بقي من وقت. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مجل أنت النيوم بيجي تلتين بسرين جي بقان دفعين بقان زيارة yang dilakukan di atas sebelah mereka sahabat sebab pembawa dan jawatan jumlah ini tulis di Syawiyah menyelidikan sekian bukan itu orang wajah menyelidik memfiar menyelidik tapi menakar diri kau menyelidik tidak dok sonne am na ko ni tambale dok ñu ci ñu waaye alhamdullah li ci man am rek baax ni ni ndokkel di ziyara te tebbu ci borom bis ni ci nga xamne mo yëngal lepp ku doon dara ku nekk mo la taxa doon dara ñu leen di sant bu baax ñu koy faral di waxee saale bi yor nañ sant ndax yëg nañ di leen sax musaa defal jawaay bu wane na ko jëf bi wane na ko yéen ci wane na ko waaye jaar na koy jël mu doon ko xam ne damay wax ne képp ko àndal mu nëbb la sax musaa nëbb la baramoom rek nax na la loolu ba ta bàyyi xel xam-xam bi képp ko mën a waxee ci ñun ku la xool ku ne te am xel xam na jógewu ci yow am na fu mu jógee daan ku ko attan man ko liggéeyee balaa ku ngëra man yàlla da ko mën jot jànn loolu nag kenn rek ko man mooy tax mu sax kon mat nay baax lool ñu xam moom mooy tan xam barabam bi xam nga watan su ëllëgë ñu xam bi am ci mu jógee ba tax na may fal yoon ku àndal nag mu nëbbali sax mu rek nax na la kon nañ ko joxañ nañ ko wane bañ xam ne moom la du tax moo liggéey liggéey ba mu sot kenn dimbaliwu ko ca kenn sakku ko ca ba liggéey bu sot mu ñëw rek génn gaay rek génn kon yow na cant te damay wax ne ba mu jaar ba yàlla defal ko li bu def lu ko defal ba nekkuñ ko kaaral te doo ko attan ndax nag ko jaral ma sax dëgg dëgg war naa am cet ci yàlla damu saa war naa am cet ci yàlla ndax da ko liggéey damay wax ne doon na mbaa sëñ ma ko jaama ji doon na mbaax ndax ku làkk ngërëw suñ tubaab kon kum jur baax nga moom laa yam ci loo doy loo ko doo ne mbaax liggéeyal sëñ ma ko ja ba mu gërëm ko ba ñëpp xam ne gërëm na doon na mbaax mag ñi bu ñu daan tool yi dañ naan sëriñ bi amut xam ko waaye am na ngërëm ma ne kon tool yi dem na gërëm kay doy na ngërëmal ku yàlla gërëm ngërëmal ku sëñ tubaa gërëm ku am ngërëm loolu rek wax dëgg yàlla mbaax koo la mën a yor te sax mu daam na mu leen yëpp doon na it mbaax way juróom li tege ne gërëm na ko jaar bi ko jaar bi wax sëñ tubaa su man sa dem jëm ñu ko mu ziyaare dokk àddiyaam wax na ne toog na sëñ tubaa ñaari yoon yoo xam ne teg na tëll la lam ko wax kum ko wax xamulo. Ma ne ko loolu yenn mbaax. Kon jëmm ji mel noonu ci doon dara yit lu mu wax war ne naa xam dëgg la. Defaru Serigne Touba li ñuy defaral ñàkku ca te sam ba defa Serigne Touba la yemu ca de mu koy toobaat loolu góor yàlla ya mu jàll ko woon ginnaaw bu jogootam la ko ñu mag ñi daal di fay jëm ku defar na xam ci yàlla jar na làkk kër làkk ay soxna làkk njoboot tey ñoom ñëpp nga woon leen ginnaaw jublu ci yàlla gëstoo ca kenn di tumaraate di yéeg di xiif di max di rafle di tilim te bëgg yàlla rek ko faral ak xadd caa rek ko waral kon kii lu wax ci yàlla war nga xam ne am na dafa ko benn at di ñaari at ak yu bari ba tey bisaar dinaa ci yàlla ba man te yóbbu jàmm laaj leen ma yàlla ma xamal leen ko eyoo na en bu tol noonu leen eyoo na ko ndax la bi attan la ñu delluwaat na ci ngeen benn waxam bokk na ca tey na ca xalinaa lislaam ak sarance muy wax yoo xam ne yu tumaranke la jàng kat yi bëri nañu jàng nañ lu bëri waaye mosuñ ko dégg kenn ku ko wax ta kat moom nee na bokk ci jàng kat yi du koo dee waaye koo dee ñu ngeen doon mbaa bu fanaa ne loo xam ne lu ci alquran ba andi waxaat ne jaamu yàlla du ay jaamu yàlla lenn la borom xam-xam bu mag ku jaaxalu ñu bari ñu koy Serigne Omar Diop xam ne daa jàng di gëstu ba koy dajale ay téere làkk ko jéggi ne beneen xam-xam ak beneen doxal ak beneen xeetu jaamu yàlla yoo xam ne nit ñi xamuñ kon moom jëm mu ko yàq Cheikh Moussa ne ko sa lan mooy jaamu yàlla jaamu yàlla ñaata la Cheikh Moussa ne ko jaamu yàlla duñ ay jaamu yàlla leneen lenn la mu ne ko loolu mooy lan ma ko mooy baatum la illaa illallah faqat islaam ngo may faral di wax ne alayhi salaam njël beneen wooteem njël beneen waxam yëpp moo doon laa illaa illallah fexe ba ñu xam yàlla fexe ba ñu gëm yàlla fexe ba ñu nital yàlla ba liy tax ca xol ya mu doon leen julli leen li su dafa taabul julli leen ñëpp a ko fa salaam ak yéete boo koy woo ci lislaam tàmbalee ko ci julli koor xam na du lekk lekk man ko xamu ko te yàlla jarlu ko ko nit ki da ngay fexe ba mu gëm yàlla fexe ba mu xam yàlla ba yàlla mën ko jaral da ko def sàrte yàlla da ko julli lu waral boo da ko jaral parce que xam na ko gëmam attan na ko waaye boo mu gëm bu woyee ko man sama tal sa dem ndax sax dafa diis moo tax dañuy fexe bëgg a gëm yàlla fexe ba nga xam yàlla su boobaa yàlla dina ko jaral te su la ko jaral day nekk lu wér ci xol day neexi ci xol bi jaamu yàlla boo xamee yàlla day neex ci xol boo xamul yàlla nag doo ci da parce que damay wax ne la illaha illallah daa am doos boo xam ne xol moo ko yëg doos boo ne xol bu ko yëg soo koy tudd day neex ci yow dañ ci am bànneex moo tax jaamu yàlla sama bu saw xol ne soo ko xamee jar wàcc lan la muy wax yoo xam ne boo ko waxee ñu ne loolu mooy lan jaamu yàlla soo xam jar wàcc sa la sa la ñu foo ne mooy jàkka ja mooy jima ja mooy téere ba baax na de d' accord waaye jàng ne ñëpp jàng nañ ne tawhid la yàlla gërëm ñëpp jàng ne ne surku day yàq ja nit nag lan la ko mën a mësal surku ndax julli fan laa jëmee nit surku xol bu raar bi xol bu nekk bokkaal yàlla xol bu rëy nekk xol bu keñaan nekk ndax julli ban la ko effacé dara mënu ko effacé lu tubaab la illaha illallah gis nga loolu sallaha boo ko wax ba mu waxee ne xol dina ci lii bokkoo maag ñu dañ di mel ñu ne ko bu jëlee noonu lan moo ko mën a naam combat ko ba mu set waxul julli de waxul koor de waaye dañu zikrullah yi jëlaw xal tudd yàlla mooy fóot xol saa saa ma ko wax tëggu daa xëy ne kon jël leen baatu laa illaha illallah kon yàq na mun ci yoon wa tudd yàlla bëri naay xeex damay wax ne bépp jëf ju baax sukurullahi la sukurullahi mooy lu laa jëloo ci yàlla julli sukurullahi la sara sax ci sukurullahi la aj màkka sukurullahi la wér wér ko sukurullahi la waaye nag afdalu zikri laa illaha illallah afdalu ma qult ana wala min qabli laa illaha illallah kon boobaa gën yu ci def yépp sifaat lañ rek ci moom kon ku la jox baat boobu leen teg na la ci yoon sa baat loolu sax musaa jox ci fexe ba ñëpp téye seen i kurut di tudd baatum laa illaha illallah suba ak ngoon guddi ak bëccëg kooku liggéey bu yàlla liggéey bu rëy moo tax nag kon ku éwe cant la ku éwe mbiram la xëyaa jit ne laaj leen ma yàlla ma xama leen yàlla dafa naa ne wàcc na sëriñ yaakaar ko ci yàlla laajoo ko yàlla xamalul la yàlla ana ko lu lay sama kon ba tey nga wax ne mboolem ay waxam dafa neex a dégg su ko yàlla baaxee ay jëfam dafa neex a xam su ko yàlla baaxee waxam mooy lan mooy laa illaha illallah dafa mooy lan wan la yàlla ba nga xam ko xamal na koy jaamu nar nañ am jaamu yàlla yaakaar naa ku bëgg lu leer lu set lu ko xam ne dëgg lay doon jàppal boo kenn ne ko suma la gërëmee nga dem àjjana boo kenn ma ko soo ma toppee ji dem àjjana waaye daf ne laaj def ma yàlla ma xamale ko ñu bokk jaamu yàlla dëgg-dëgg bokk jaamu yàlla mooy dëgg bokk jaamu yàlla mooy dëgg waaye maa war a baax maa war a jaamu yàlla lu la wax nga yow suma la gërëmee nga dem àjjana naxee la kenn mosu ko wax kon nit ki da koy joxe jaar tegtal ko ko borom xam-xam daa koor nañ ni jaamu yàlla wadul ay ni la du fadul kifaaya wadul kifaaya mooy loo xam ne bu ko kenn defee ci boole wàcc di ko def waaye fadul ay ni nag ku ne yaa ko defee ko bopp loola mooy jaamu yàlla kon du lu defal nit waaye dangay fexe ba mu xam ko ba mën ko taxawee fi jaan nan nag loolu joxantaa moo tax ma wax ne moom de yor kenn bopp wàcc na tax na tetal na la ko waroon ci taalibe yi la ko war ci jaamu yàlla defa ko ci ñoom may wax ne ku bëgg yàlla waaye ku yërëm jaamu yàlla waaye ku leen dimbaleen ci zahir ak ci baatin kon nag yow nañ ñu xam ne moom rek la gënal xam-xam bi mu yëkkati mu mel ni gan la te pourtant du gan de moo doon cisaan bi l'islam yes topp rek la lii maan l'islam l'islam l'islam nag ci la tax tam mooy sellal yàlla loolu nag mboolem kilifa yi wooteen yàlla loolaa leen soxla parce que xam nañ ne saahir baa ngi dox waaye baa ngi mu dox moo tax Cheikh Bouda xëy na waxtaan bu faatu na ñett a koy yëgga ñaar a koy kon Sénégal kii am na kele yu ko laale mën na ko dépanné wala Ibrahima ñett ca kaw la ñaar mooy njaan ne ca daaru xam ne nepaan na mën na ko dépanné waaye amul kele yu ko laale ñu ne ko luy kele yaa ñu ne damay ñaan yàlla mu may ma fukkin dañ ñaar ñu jàng ba xam ni ci tey ci ma joxle sama xam-xam ñu liggéeyi. Kon ma sama ne kon ku ne njàng bokk ci kon dangaa jur ndax moom la ñaanoon. Tey gis ne que ne ma doon ñaan yàlla am na lan mooy dépanne oto bi mu ne àgg di jaan ci yàlla bañ njëg yàlla ne la loolu moo faan tey te wax na dëgg loolu nag mooy toll waxaan ne see doon nit ñi ku ne am na foofeete te tas fa nga féetee loolu fa taa nekk du lenn ludul xut yàlla xadd ci yàlla xam yàlla loolee nag tey moo faan topp nga nit ba sonn te jëlee ko taxam moo ko moo tax ne tarixa yi wute nañ ñaan ci doxalin waaye xadd rek lañ soxla woon loolu woo ci mënaaw àgg la sax a jot boo àggee nag xama koo tarixa moo tax ñaar bi ñëpp xamante nañ ñaar bi ñëpp doxante nañ loxo ñaar bi ñëpp duwoon nañu waaye jaagul nag ku ne jàpp nga ne fa nga nekk moo gën dañ la àggu rek yoon nag boo ko sóoboo dëkk la tax a jox waaye boo leen sama seen islaa ci dëkk bi yaakaar la dox te ku xàgg war a soppeeku waaw ku xàgg war a soppeeku waaye àgg ba noppi la nga xamoon nga xam la nga yëgoon nga yëg dara doon nekkuwul kon àggoo moo tax jaar bi ñëpp ñu toxañ leen baaraama tuuma ndax ba ci jaan sëriñ karaw ba mu àggee ci biir yàlla ba sëriñ tam nekk toon ci jamono dañ ko joxoon baaraam tuuma ne xamul ni muy woote xeex ko tubaal ko lu ne ba koy ko génne kon wute nag ñoom naka sax mu wute ñoom ci yamante lañ ne yaakaar naa ne wute doo am kon daa addik seeduñ àggut jif luñu jifut xam nuñ xamut yëg luñ yëgut te gëm ko tam gënal ko lam nekkoon mu tax te wuteek ñoom joxal baram tuñu waaye lam doon wotee dañu addina xaa di mar soog nii tey ba ci dem soro ba ma àggee ci yàlla lu wutee sëriñ ci sëriñ ci doxal nañ ko baaram tuuma xamuñ diinaan bi sëkkal bopp doxee sentinel bu ñoo sant su ko dara am loolu xamuñ ko woon sëriñ tubaab lañ fa xamee kon wut naa ñoom di ñu doxal ko baaram tuuma day yàq diine bi su ne yamal ca lañ nekkoon jàng ak julli kese yam ca ak jàngale kenn du ko joxal baaram tuuma dañ koo boole seen bopp xam ne itam la bokk waaye lan doon wax tey fu mu rajo ëddi njaar ne leen nekkeel moom it xatta saa jukkee karo ba mu wotee àgg ci yàlla àgg ci biiram yàlla mu seen jaab yàlla moom it ñu doxal ko baaram tuuma nga li boo xamuñu ko ñii nag jël la yor ñii nag dafa dof ñii ne day yàq nit du na wax ñu ko lu ko waral mooy wuuteeg nit ñi bu yemoon te lu sañ si yemoon wax lañ wax kon du ko joxal baaram tuuma waa lam la wax wote tey ak lam la wax tey fu mu bañ àddina kon xàgg lii rek lay jëriñ moo tax ku àgg war a xam waaw ku àgg war a xam te ñëpp nangu nañ àgg ci yàlla bi waaye boo ne gis yàlla ñu ne kenn du gis nag ngay àggee ci koo gisut nag ngay àggee ci koo xamut kon àgg lu ko jëriñ àgg naa rek waaye gisuma ko àgg naa rek waaye xawma ko kon àggagu la yàlla ku ci àgg xam yoon wii nag mu rëdd jarit cee àggee boo dem gars yu baax yi lim wax lañ wax lam doon jëf lañu jëf waaye nag tey saa yoo ko yëkkate day mel dangaa seet lu bees lu bees amut jéema ji lu ñu yokk amu ci lu ñu wàññi amu ci man ahdas ci am na haasa maa laysa min foofu raddun loolu ñu wax ku ci sopp lu ci bokk ñu dellu la kon amut doon le amut wàññi lam doon rek la doon moo tax mu wax moom Cheikh Moussa ne li ma joxe mooy la ilaha illallah ku yokk yaa yokk ku wàññi yaa wàññi teg si ne baaxul yokk baaxul wàññi wax na dëgg faqat moo tax boo ne bu doon am sant wax doo laa suñu ko loolu lay sant moo tax may wax ne ñii sikkar war nañ ko jàngat baax te tantal ko tudd yàlla ak wëy bokkut tudd yàlla ak wëy bokkut de duñ leen jaxase bokku tudd yàlla tawhid la dara bokkut wëy daal bu la neexee wëyal sa waay mooy borom jamono yaay xudd tomal yaay nangam dangay wax loolu neex rek ndax moom la moo tax wëy wóoru sa fel dafa am fu mu reyal xam ne dafa baax lool sax mu saane ku ko neex nga wëy sa waay waaye yàlla wëy wëy lool yàlla dañ koy tudd te tudd gi day ànd ak tawhid moo tax laa ilaha illa allah kenn bokkut fa mu tàmbalee ba fa mu jeexee kenn bokkut moo tax mooy tawhid soo ko waxee am nga tawhid takkalum waaye taaruf ñëwagut de soo ko xamee tawhid taaruf ñëw taaruf nag mooy li nga wax nga xam ko kon ndekay yàlla ko lu la xam la maintenant Mouhamad Cheikh Moussa ne kon ku xamul yàlla mënoo jaamu yàlla soo ko waxee moom métti nag ci ñi nga xam ne ñoom xakka saa sarafat bi lañ yaakaar day métti tan lool ndax day mel ni danga tas seen yaakaar waaye déedéet dañ leen bëgg a dimbale pour yee leen wa ma umiru illa yafur illa muxlisina lahu din ixlaas boobu leen moom lañ Cheikh Moussa joxe foot xal yi wan ñu yàlla bañ njëkk mu ne jàmm yàlla bi nii mu doon nit ku xam ne ku tempal ku leer ku leeral ku xam ne lépp nga na sàll ci biti rek làqu seen sal te damay wax ne sëriñtu bëree ngi dañeen làqu seen taalibe luñ leen gënee luñ leen beree luñ leen màggalee luñ leen malee bam jët sax Moussa ba tax dëgg-dëgg war nañ ko jàngat kooku mooy ne pire mooy gor tiir mooy ci ragal yàlla xool li mu wax rek dama koy judd da ngeen koy judd kon def nañu noonu law rek dama koy judd da ngeen koy judd dama koy dee da ngeen da koy dee kon war kenn ko maa la gën ku ne daf la war ne maag yow ñooy yam li mu war ci yàlla moo la war ci yàlla li ma xam nga war a xam li ma mel nga war a mel loolu la mooy nit waaye li ma xam maa ko war a xam li mu mel maa ko war a mel kon luñ la toppe luñ la toppe comme li nga mel duñ ko mel li nga xam duñ ko xam kon topp gi lu mu jëriñati doo yàlla doo yàlla moom àjjana bur ku ñu jaamu kon soo wul ñu yàlla loo leen di woon sëgg rek ne cell te ñëpp yaakaar na waxoom ñoom fii bu yoo mënta yàlla waxal ñoom dañ ko lijjatu bam leer nag waman tukul aqlu kullahi wan tu fikul samanillahi walam ta tub li talabi qurani muccaadul fa dàqu li niiraan loolu te tubaa wax li lekk wasabul nit ñi li lekk seen doole bi te wanoo leen yàlla wan leen jaamu yàlla te tubaa nga wax saam nga dugg safar nit yàlla ko moom nit yàlla ko moom kon delloo nit borom bu làq ni sa bopp delloo ko borom attanoo ko attanoo ko li la war ci yàlla moo la war moo ko war ci yow li la war ci yàlla est ce que mën nga ko matal moo tax kon ñu ngi jeexal lu baax te jàngataat xam ne Cheikh Moussa mii tey xëy si jaam yàlla ko taxaju ndax dëgg-dëgg dana dox mooy ci neex a ànd ak ndax ci la des daw ne wax dëgg yàlla kooku ànd moom lomb na jeetal ba mën nga neex yàlla ba nga yëg ko lu mu la wax mooy teel a tool maa ngi yoyal. waaw allo waaw. kenn du ko wax taale bi maa ngi yoyal doo dégg mukk sëñ bu ko taale bi Cheikh Moussa keroog ba nga gis ne maa ngi yoyal wax na dëgg li ma war ci yàlla moo ci li ma xam laa la xamal soo ko xamee ni ma ko xamee maa ngi yoyal teg teel soo ma gënee xel sax mën nga caa xam lu ma xam ak a ñàkk a ñaaw. te pourtant mooy dëgg de kooku daal nangul yàlla nangu dogali yàlla yi xam ne yaa lay def mu nangu loolu xam ko wan ñu ko moo tax mu neex ànd ak te loolu dëgg di ak ñëw ñu koy wax sa mbooloo. moo tax mu wax ne nit ñi nañ leen tinki dof la ñuy yeew waaye nit kenn du ko yeew. nit kenn du ko yeew yee nga ko xamal nga ko ba mu xam ba xam ne loo koy tënkati jaa la fay defar bii ba kañ xam-xam mooy li muy yar bi lay niital moo tax ma ne laajte bokku ca bu tàbbee laajte bokku ca da ngay xam fi ngay jaar xam fi nga jëm te ñu ma yoon la moo tax ñu wax ne fiñ jëm xam nañ ko ñu ma nañ ci yoon yi ku ñu fekk baax na ku ñu fekk baax na xam nañ fiñ jëm wóolu nañ ko dooloo nañ ko kon jeex na dara mën ñoo xupp dara mën ñoo gën moom te bu saa ko def moo tax ku mu neex te jël sa bunt làmmutu wuñu dañoo xam teg ci bët wóor ñu ñam ko ba xam ne mu sax moo tax mën ko wéddi xam-xam elmu riwaaya elmu diraaya elmu idaaya bokkuñu elmu riwaaya nokto ko moom dégg rek waaye gisu la xamu la ndax doy na dindiwul ngal mande dindi tànkute elmu diraaya dañ caa teg sa bët doo laajte nu mel de waaye ba léegi des na doo laajte nu mel waaye lu muy sax bu la neexe laajte ko ndax xamoo ko gis naa ko waaye xamul mu sax gis naa ko waaye xamul mu jëri kon des na elmu imaaya nag mooy bi ñu ko ñamee ba xam na muy sax ndax mën ko wéddee di boobu mooy xam-xam boobu nag boo ci àggee ku wax nga xam ku waxul nga xam boo ci àggee ku wax nga xam ku waxul nga moo tax sama daanaka waa it la day toog waa it boobu toog bu mu jógee jógee ci laam yi doomu aadama de waa it boobu toog jógee ci laam yi doomu aadama de téeméer yàlla ba moo tax boo xam ne masala doo ci yëngu ci am mën lay wàccee ci man te lu ñëw ci man du ma ko tee da nga ko jaay ci salle bi bët bu seet ma xam lu ma xam toog. loolu la wax toroon wax gars yu baax ya moo doon wax ak moom gis nga yàlla nga fa nekkoon ba léegi te du fa jóge lam daan waxee démb lay waxee tey waa sax nañ yàlla waxatu tëgg nañ alquran ne lii mooy kàddug yàlla waaye ndax yàlla nëkk na kon na sañ tënk ne li la yàlla wax dëgg la de muftasar la waaye kàddu boobu ñu tënk ne kàddu yàlla ngo ba léegi yaa ngi koy jàng te yu koo kàddu déggoo kàddu ba parce que leer la benn aaya alquran ku wàcc ci yow kër ngeen la bëgg benn aaya alquran ku wàcc ci yow kër ngeen la bëgg jàng ko nag taxul wàcc ci yow waaye leer jox ku ko nàmp mbirte nga yendoo moo tax nag daa am yoon moo tax salfam daan bu leen ma gisi téere bi téere bi dañ lay teg yoon moo xam ne doon na mën caa bi ci yow moo tax nag ki nga xam ne moom la yàlla teg ci téere boobu leen na muy déggee téere ba ak na mu koy dundee du bokk ko yëgu moo tax mu ne masala yaa ngi wàcc man boo ko xoolee lu mu wax rek aaya la moom sax mu faat te du ko wax ci arab de waaye ci waxe wolof lay doon waaye jàngatan la muy ko daan déglu ay kàddum ba xam ne li gis kàddugum la wax wuuteel aaya alquran um de doo ko déggoo laaj bi abadan ngi fekk waxam bokkoon na ci mu deg waxam loo ko wax rek mu ne xaskasa lu waay def boppam soo ko nañu sa tool ba di liggéey mu ne waay lu waay def boppam soo ko diw def na làggam mu ne lu waay def boppam de lu waay def boppam alquran la soo ko wax ci wolof rek mu gàtt rek nga foo ne dara waaye mën naa mine saali fa li nas yi loolu la doon wax te lépp lu mu la am ñu la mel moo tax xaalis bi billaay bu nekkee foo dugg ayaan lu wax mën na ko ko dëggal waaye dañ daan jàng rek dara jëma làqutu rek sala ko mën caa teppi dara ngir lan dañoo sonn ci daara ja te yow jaaroo ci daara ja ñu jàpp ne waroon leen wax ñu xamul ah tey lil xiili walxaala falaa tas caqlu lu nga bàyyi suuxam te borom xam-xam la bu mag jàngal la luy jàng téere yi, waaye noonu la ne bul ko soxlawoo. Kon gis nga lu ko gën lil xiinu wal xaala fala tastaqloo. Ñoo ko lan mu ne wajib salaatu faatiha fal istiqloo, soxloon salaatu boo xam ne day ubbi sa xol bi saa bëgg leer yàlla. Salaatu faatihi mu wax si jàngal salaatu faati lay wax salaatu mu lay ubbi mooy salaatu faati. Wax dëgg bu ñu ubbiwee bunt bi ndax doo gis loolu sa waa sax nga subaa ngoon guddee bëccëg sa gisoo dara la nga gisoon démb di bi nanga nga mel dara soxeekuwut. Kon naa bëggu la kon bëgg la gunde guntu ma soxeeku daa war a am. Ma càmm wax ne kon nañ ci ci nit di kenn ku ne seet fa la neex ak ka la neex nga tànn, waaye fii rek la war a doon ku duñ fii du moom samay ndogal fi lañ war a jaar war njaar feneen du xel du xelaat. Am nay xel mi nga am nay ay bëgg-bëgg am nay ay xelaat am nay ay ndottu. Kon bàyyi leen ñu xelaat bàyyi leen ñu tànn. Sëriñ dañ koy tànn tariqa dañ koy tànn. Du da ngay nag bis ci rek ne li ma gëm nga war a gëm li ma nekk nga war a nekk ci ma topp boor tam loolu nateel la te yàlla bëggul nateel. Nateel la maa ko jur rek wala maa ko yëg rek li ma nekk war a nekk foo ko teg ndax yow li nga nekk xam nga ci dara. Te moom amaana xool na la te ñeexut la xool na la te nawut la. Ndax bu la ñëwoon naw la doo ko topp ma nga la jëkk a topp nangul la waaye daf laa ñeexut. May wax ne nekk ci tariqa ba jóg ca doom ba doon warut tariqa mënoo ko caa wax dara mënoo ko caa won dara doo waru seetatu boo texe bi foo ko di oxsa dund xanaa danga foo ne moom yokk wattaam wala xam wattaam yow mal xeexam leen mbigmay sottee ji déedéet fii lay sottee adduna bii di nekk lépp lu mel la fii lay sottee. Moo tax Cheikh Moussa xëyoon ne Kawsara ba la nu daabu foofu naa jàng sa di Kawsara nga ca àjjana ku naan doo mar ku naan dugg àjjana Cheikh Moussa ne ba la nu daabu ak a ñu ne waaye xam la ma wax a tax te kat waxu ko jaayil de ku xamut ne jàng ba ne ab ci téere la loolu la dindi lee sa nen Kawsara ba la néew leen ni la daan def. Tara ba mu ñëwee la ko ñëw naa gis naa leetar ba waaye lañ ci bind dama jaaxal kawa sara ga ni ko bindee mu ne ko sama def saat daf ko del di tooy daf ko raal sa yi mu ne ko waaw mu ne ko xam naa lu mu doon ñetti tomb la waaye su ma la bindee loo xam doo ñëw foo de soo koy bind da nga koy bind lu mu xamut mu ne ko waaye kawa sara bii ma bind nag araf yi yëpp dañ kaa bi ci araf yi mu ne ko kawa sara fu ñu ko xaree mu ne kasir mu ne ko nag lu bëri loo ci tànn sa kosa kon araf yi dugg nañ ci biir kaw saraa ngi fii. Su ko defee nag xëy na boo déggee téere bi sa jàngat da ngaa xam ne wax na dëgg may wax ne kaw sara fii la ko yàlla dafa yëngu wàllu salaatu am bi inna ahsaynaaka kaw sara du loolu la ko wax sox nañ la kaw sara ndax bokk daal dencat nañ la ko gis nga sa loo am na lam ko wax inna ahsaynaaka kaw sara fa sali li rabbika fa sali li rabbika boobu leen ndax day muñ ba dee dox ko def wax leen fa sali li rabbika day muñ ba dee dem yomal xaal dox ko def fii la koy defee. Kon na mu koy defee si kaw sara bi di la ko fii la ko ko joxee wan xëri inna saa lekk xool abtar xool abtar yooyu mu wax lu abtar yoo xam ne nag mooy nga def ko nag moom te doon ko yëddi rek kon fi la ko ko yàlla joxe ma wax de kon fii la cee naanee parce que deex na dégg la lay dugal àjjana fii ko koy sàkko waaw la lay dugal àjjana fii ko koy sàkko kenn du deex ba nëpp du sàkko dugg àjjana kon ndeke fii rek la moo tax lu mu wax rek noonu la xiyaab ne foo dee dañ ne yaqara booy jàngal defu saa ne yaqara dul jàngal gis nga nii la ñu dëkkoo de yi te lu ñu dee teg fa dara bu ñu di mukk nag xak bàyyi waaye lu teg di teg fa dara te bu ñu teg te du ko teg mu ne duul jàngal ñoo ko lu mu mooy mooy yaqara mooy tuddal jot ñoral di ko tudd mu ne yàlla dañ koy tudd waaye duñ ko jàng. Wax na dëgg yëpp jàngu doon may wax ne comme yàlla xam na yëpp alislam xam na li man ak li manut mu toog ba di ko yëkkara jàngal waaye da nga sol nit boo xam ne war na li ko sax du ko def te manut loo koy sante bon te yàlla foo ko ni yàlla duñ koy kaf duñ koy fo waxam du li ngay tedd bi lu mu wax rek moom la kon bu ko dee xal rek war na xam la nga ko digal def na ko soolu am di la iqrab bismi rabbika pour yi ne dafa ne maanaa di xaaj man ma jàng loolu lañ wax ñu ne jigéen njett ko mboq ko sonnal ko ni ñu def bu ne taalibe waaw lu tra nga ko njaqa bo xëtte lam ko wax bu ko def xanaa kon bu ko ñetti tool tax kon nañ sëttal tal mujj na de lam ko doon wax def loolu ko def na ko kon jamusaan xabal tuddal la muy ñaari iqra mu dette iqra wa rabuka ñu delluwaat ne iqra wa rabuka mooy jàngal sa borom iqra tuddal wala ñu iqra jàngal gis ne rabuka sa turu borom iqra jàngal wa rabuka sa borom ma ne lii nu mën a dégg nu ko mën a dégg ñaari iqra yoo xam ne bu ci nekk rek la muy ci di dégg jamusaan léeg-léeg yàlla tournewut ñaar yooyu benn bokk ci ak moromam iqra bi tuddal la iqra bi xamaan la yàlla dañ ko tudd waaye dañ koy xam mu dem na allati xalaqa xalaqa al insana min allaqin mu wax ne xalaqa bu jaf yi da firi nañ ko waaye ba ca topp lu ca wax xalaqa moo sàq d' accord xalaqa al insana moo sàq doomu aadama kon xalaqa ji moom lu mu ci wax moom xanaa ji moom doxu xanaa doxu kon buñ ko doon tudde xalaqa moo sàq waxoo sa jàlla ci xalaqa ñaari na xalaqa al insana moo sàq doomu aadama lu sàq bi dafa tudd lam ci sàq waaye lu tudd ko bu taal dara la de mbokk lañ la wax de du doomu aadama de xalaqa boobu leneen la jàmbusaan yaay day sàkk sàkkaat ca lam sàq ak a xam moo tax nii la rendi fa fo lii ci lépp su ko defee na ñu xam ne yàllaa doon def démb yàllaa defa tey su ku ko neex mooy tax na jàpp bu ko neex teg ko ci yoon wa doon loo ko xam comme ñu njàkk ja ak ñu mujji na neen topp leen jaam bii na moo tax ma tuuté yàlla benn jaam lay waxat ku bëgg a waxal yàlla jaam boobu ngay waxat amul darajay waxal yàlla jàpp bu saa leen mën a waxat moo am darajaa waxal yàlla parce que moo ko attan waaye ku ko dégg la dégg kàddu yàlla kon nii la meloon mu doon na kon ñu xam ne ñun ñoo ko yoral te yooyu bii ko yor nañ lii ngeen def bokk na ci delloo ko njukkal waaye suñu yokkat rek a tane sëriñ kenn du ko defal dara sëriñ kenn du ko defal dara ndax loo ko defal du dara ca lam la defal sëriñ loo ko defal du dara ca lam la defal dañ ko jàng rek ci mag ndaam yoo sëñ tubaab loo ko yoon seen bopp Cheikh Fall ni ñu ci wax ne mooy Babul Mourdine du lañ ne ñettaat lëggéey suñ tubaab ñetti at yooyu mu liggéey suñ tubaab ñu daf ko def guddi ak bëcc wax leen dëgg waaye ba suñ tubaab noppee ci moom ñaata nitu koy xeel di ko gontal kon ñetti at mën na ñetti doomu ñaata nit ñuy xeel ay doomu di leen gontal boo lese na dugal ko àjjana teg ca ku ko mën a fay kon moo tax sëñ bi ñu ko defal loo ko defal jëm nag la te it loo ko defal jëm boobu ngay def lay wax kaat lam lay joxoon dala koo dooleyaat moo tax sëñ bu sax wax ne niir laa lu waaye dóor ci man ma dee si ci yow kon kooku kuñ war a sant kuñ war a gën moo tax dafa xetti jamono gis nga jàmm ji ñuy ñaan ci àddina sëñ bu sax koñ bi mooy jàmm moo tax dama ne nguur gi sax war na dellu sama sañ njukkal parce que ni mu yar ni mu tàggat ni mu defar bañ defarut duñ ko yàq na ko wax université ay yeti jaxam sax bu gëral ane doori fa tek ndad di ñu taal ay fona wala tek ka dedet day jé sen kuru dem ak ci kër la defal dig na defara tax te kum defal ni nga wara la politique kuñu wara sant la kene ku def bu sa doom jëgé ci yow ñew ci mom da na ko defal def wax bu defaat ci yow da nga am sa doom doy yo xamné ñu nga jott mu nekk wax ak goku tam dañ la nangul ni nga nangul defal ni nga du defal kon dañ ko day yak ni way ndeké day defal borom kër yi war nañ ko sax ci sen do wax borom dëkk yi war nañ ko sax ci jofat bi borom ñoo ñu war na ko sax ci tam ndax kum yak do yak do yak do ko def wax na ko fi ak ñu la bayi leen doori ñu wëñ ñoko na ngay dal sëñ mbay tey ci mbum mi nako yërëmal jàng mën a mbay cekk dama jàng yëpp nangul tëj ñet ci at ma soppee damuy lem kenn du toon kenn du fay kenn sax ci alhamdulillah ci mooy waajo ku tàlla waxa def na ko def ku sax ci li mu wax xaj na moo toppe ko di lem ci yow doo toon doo fay dokkatoo sax ci alhamdulillah léegi sa jamono soppe gis nga nit yàlla la muy joxe ci kanam ñëpp la koy jox la mu wax ci kanam ñëpp la koy wax waaye borom na ko yaa borom gis ñoo ko yóbbu keroog ba mu waxee loolu keroog joxe sifu bu rëy waaye déggul ko ne yàlla baaxee na yóbbu leen ngir ma ñëw ak a rëy li mu wax baat boobu ñu dox na ak a rëy ku xam ne yàlla mën a ko dund alhamdulillah déedéet lekk bu ci alhamdulillah déedéet alhamdulillah mooy bi nga feebare nga la alhamdulillah bi nga yàgg nga alhamdulillah bi ngay jàng nga alhamdulillah xam nga sax xam fu nga jëm koy waral waaye boo xam fu nga jëm bu dee jëm rek nga tiit mbaa nga jàpp mbaa nga jàpp waaye dee ñëw nga alhamdulillah xam nga fu nga jëm loolu nag kon nañ ko sant te gërëm ko ñun de ñu ngi leen di sant ñu leen di gëstu wóor nañ sëñ bi sant na gëm leen. def ngeen na ngeen man boole yi seen yéene kenn ku ne buñ la làmbee saxoon Cheikh Moussa lañ koy set ak bëgg ko mu nag ñëpp it ñu gën a bëri ñëpp na lañ la te jotaay boo ne na ko bis boo ne na ku ne waay jóge na ko kenn ku ne def gën a ko man kenn ku ne am nga yéene yi rek saxoon yoo xam ne mën a koo def nit ñàkk nga waaye yàlla xam na ñëpp yal na yàlla fay leen yal na yàlla barkeel leen yal na yàlla yokk leen seen ci baatil li tax mu saa bëggoo ci ñu yal na yàlla defal ñu ko te mooy sax ci keppaaral bii bañ ko bokkale kenn sëriñ bi ñu ko bokkaale sëriñ dañ koy wéetal sëriñ dañ koy ber parce que fi mu jaar yoo tax fi mu jaar ñun kenn du fi jaar ak ñun kon ku dul moom mooy nag lan mooy nga lan ku dul moom moom lañ wóoru moom lañu doyloo parce que li mu ñu mën a tax fi mu jaar ñu la tax kenn dootu fa jaar ak ñun mu garanti ko nag nañu sëriñ sàngoog addinaa nga wër leen sëriñ ci làmm leen leen dëftu leen leen ba xam da ngeen fekk ñoom lu gën li ma leen doxam dé su ngeen fekkee ñoom lu gën li ma leen jox Cheikh Moussa ne sax li leen lim jox te ànd na waaye kenn lu ko gis de kon lii ko am payam soo ko yëkkatee su la neex wet li bët na teg li mu yor ku ko yor li mu yor gën la ko yor loolu la waxoon boo tamee soo lox ba Touba ba Touba ba Diatar ba Mat ku ma ma wuyu la soo ma laaj wax loolu dindi alxuraan laaj bi kon wàcc na nañ ko woo kon boo tamoor ñu weddi yoon wi xam nañ fi ñu nekk nëbbuwuñ làkkuñ dañ ñu woore mu leer moom lan du moom wan ñu rek te boo ñëwee nag xoolal say doom ak say taabi toog waaw boo ñu woowee na say doom toog na say taabi toog nga laaj yi nañ la fuñ ko teg toog mu leer nëbbu wuñ ci li nekk làkkuñ ci nekk dañ ko wóolu sa dañ koy xam moo tax baaraam moom bu tàll loolu du banku abadan baaraam boobu leen loolu luy banku kon nag alhamdulillah yal na ko yàlla fayal njobootam gis bàyyi yàlla na ko yàlla bàyyi lam yéenoon lépp ci yoon yàlla nañ ko mu wattil ñoom tañ ànd ko ñoom taalibi seen yéene seen bëgg-bëgg yëpp yàlla yàlla defal leen ko ndax bu leen ko defee rek seen bi gërëm ñu ngi sant ñëpp digal ñëpp salaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu jërëjëf Cheikh Moussa Touré barakallahu fika.